O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimde sel dertli dertli. O dost benden ayrı ayrı gezdi gezeli. Akar gözlerimde sel dertli dertli. Kamil olmayınca hey dost menzil görünmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Kamil olmayınca hey dost menzil görünmez. Kör cahil elinden kul dertli dertli. Çare kulda adını söyleyen dil dertli dertli. Derman bulunur mu hey dost bir çare kulda adını söyleyen dil dertli dertli.